اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا. آج ہم مختصر وقت میں یہ عرض کریں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں اور کسی کو حکم فرمائیں تو امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب کسی پر حضور کا حکم نافذ ہو جائے اور ارشاد فرمائیں تو اب امت اور غلاموں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس سے مرکزی نقطہ ذہن میں یہ رہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہتے تو دربار رسالت کے آداب کیا ہیں، اور وہ خود حضور نے حدیث میں نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والوں استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں بلائیں، جب حکم فرمائیں اللہ اور اس کا رسول، اذا دعاکم تو ان کی اس دعوت کو قبول کرو. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں فوراً ان کا کہا مانو اور فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور یہ جانتے ہو کہ یہ تمہیں کیوں بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات بخشیں، تاکہ تمہیں زندگی عطا کریں. کسی نے کہا اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، کسی نے کہا کہ اس سے مراد اطاعت وغیرہ وغیرہ. اور بے عینی ہی اس کو اپنے معنوں میں بھی رکھا جائے کہ لما یحییکم، حقیقت میں جو دین حضور لے کر آئے اسی نے امت کی حیات، اسی کا دامن اگر چھوٹ گیا تو باوجود زندہ رہنے کے وہ کیا حیات، باوجود چلتا پھرتا ایک پتلا ہونے کے اس کی حیات کیا ہے، جب دین ہی نہ ہو، شریعت ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ ہو، حضور کی غلامی نہ ہو، تو اس کا چلنا پھرنا بالکل بیکار اور لغو ہے. تو ان کا بلانا تمہارے مفاد میں، تمہاری بھلائی میں ہے. لما یحییکم، تاکہ یہ تمہیں حیات بخشیں، تاکہ یہ تمہیں زندگی عطا کریں. یہ اس آیت مقدسہ کے مرادی معنی اور اس کا خلاصہ. ہم نے جو عنوان ذہن میں رکھا اس کو آپ بھی ذہن میں رکھیے. اور سب سے پہلے ہم ایک عجیب و غریب بات پر غور کرتے ہیں. استجیبوا للہ، جب تمہیں بلائے اللہ تبارک و تعالی، مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بلایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو آواز دی؟ علم کلام میں، اصولی مسائل میں یہ طے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد آواز سے پاک، حروف سے پاک، ہر قسم کی کیفیت سے پاک. اس کی وضاحت یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری آواز اگر بند ہو جائے ہم کلام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ہم آواز کے محتاج ہیں. ہمارا گلا اگر بند ہو جائے ہم کلام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم گلے کے محتاج ہیں. اچھا، ہم سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے انگریزی زبان میں تقریر کیجئے گا، مگر اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک کا کوئی حرف کو مت چھوئیے گا، تو آپ بول پائیں گے انگریز؟ کوئی کہا جائے کہ آپ عربی میں کلام کیجئے گا لیکن الف سے لے کے یہ تک کی تختی کا کوئی حرف استعمال نہ کیجئے، مجھے بتائیے آپ بول پائیں؟ کہا جائے کہ آپ اردو میں تقریر کیجئے گا مگر الف سے لے یہ تک کی جو تختی ہے اس میں کسی حرف کو مت چھوئیے گا، مجھے بتائیے آپ کلام کر پائیں گے؟ نہیں کلام پر کر پائیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے محتاج، لفظوں کے محتاج، حروف کے محتاج، حروف تہجی کے محتاج، زبان کے محتاج، حلق کے محتاج، آواز کے محتاج. یہ بندے کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے پاک ہے. یہ جو آپ نے سنا ہوگا علماء سے اور کبھی کبھی ترجمے یا قرآن میں پڑھے اس کی علماء نے توجیہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرح وحی فرمائی، کیا اس نے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شہد کی مکھی کو بلایا ہو آواز بھی ہو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ شہد کی مکھی کے دل میں اس بات کو پیدا کر دیا جو منشا الہی تھی، سمجھ گیا؟ یہ جو کہیں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو ندا دی، تو ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکارا یا موسیٰ، اور اس آواز کو سن کر موسیٰ علیہ السلام لپکے، نہیں بلکہ اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور جیسا کہ ایک جگہ فرمایا فلما بلغ ما حصایا قال یا بنیا، جب یہ دونوں باپ بیٹے ایک وسیع میدان میں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، یہ وہ دور کی بات ہے کہ جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یہ دونوں باپ بیٹے جب ایک وسیع میدان میں پہنچ گئے تو والد ماجد نے کہا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے ایک خواب دیکھا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک کا، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، ماذا ترا، اب بتا تیری مرضی کیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری منشا کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، جس کا امر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، رہا مجھ سے کہ ماذا ترا، کہ میری کیا مرضی ہے، تو میرے ابا آپ میرے حلق پر چھری چلائیے اور پھر آپ دیکھیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ آمادہ ہو گئے ذبح کرنے پر کہ بیٹے کو تیار پایا، اٹھا کر بوسا دیا، پیشانی کو چوما اور لٹا دیا، لٹانے کے بعد جب چھری چلائی اور اللہ کے اس فرمان کی اطاعت پر دونوں نے خندہ پیشانی جھکا دی، اور باپ نے جب چھری چلائی تو قرآن مجید نے کہا نادیناہ ایا ابراہیم، جس کے ظاہری معنی ہوئے ہم پکار اٹھے کہ اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہاں جو فرما وہ نادیناہ ایا ابراہیم، تو ہم نے پکارا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یا محتاط اس کا معنی کریں تو یہ ہوگا ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو ایسا نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ آسمان سے کوئی آواز آئی اور وہ پکارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا کہ وہ نادیناہ ایا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، نہیں بلکہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، ان پر القا کیا کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس تمام تمہید کا معنی یہ ہوا کہ جو ذہن میں آپ کے رچ اور بس جائے، مقام مصطفیٰ کے خلاف کوئی جملہ آپ کے کان میں کہے، آپ اسی وقت اس کو فراموش کر کے اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بچائیے۔ اس تمہید کا معنی یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی لفظ ندا آیا، جہاں جہاں بھی پکارنے کا لفظ آیا، اس سے مراد یہ حروف کا پکارنا نہیں، یہ آواز اور حلق اور زبان کا پکارنا نہیں، بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیدا کر دیا، جو اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی، اب مجھے بتائیے استجیبوا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلائے تو اب اذا دعاکم فوراً تم دوڑو، اور اس میں پھر فرمایا کیا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ تمہیں بلائے اور جب مصطفیٰ تمہیں بلائے فوراً ان کی دعوت کو مانو، فوراً آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ تو بلاتا نہیں، سمجھ لیا نا، اللہ کا کلام تو آواز سے پاک، اللہ کا کلام تو ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے۔ تو عزیزان گرامی، بغیر اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول کا بلانا ہی اصل میں اللہ کا بلانا ہے، رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا ہے، رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ جبھی فرما استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب تمہیں بلائے اللہ اور اس کا رسول، اذا دعاکم فوراً ان کے دربار میں حاضر آ جاؤ۔ تو یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ حضور علیہ السلام جسے بلائیں تو اب وہ پیغام ان تک پہنچ جائے، کوئی صحابی ان سے کہہ دے کہ تمہیں حضور نے بلایا، کوئی صحابی بتائیں کہ یہ حضور کا ارشاد، یا بے عینی اس نے حضور کی آواز کو سن لیا، علماء نے لکھا دنیا کا بلکہ دین کا کتنا ہی اہم کام ہو سب چھوڑ دے گا اور پہلے حضور کا کام آنے گا، کیونکہ ان کا بلانا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا بھی ہے، دونوں کا بلانا ہے. یہ کیا مطلب کہ رسول جب بلائیں تو گویا یہ اللہ کا بلانا ہے، رسول جب طلب کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف کرنا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا روٹی کھا رہا ہو، پانی پی رہا ہو، کپڑے دھو رہا ہو، دنیاوی زندگی میں مصروف ہو، یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا، فرض نماز پڑھ رہا ہو اور حضور کا پیغام آ جائے کہ تمہیں حضور نے طلب کیا، سارے علماء اس پر متفق ہیں نماز کو چھوڑ دے حضور کا کام آنے. یہ دیکھیے امت کی ذمہ داری، غلاموں کی ذمہ داری کہ پیغام مصطفیٰ کی اہمیت، کہ جب کسی کو طلب کریں، کسی کو بلائیں تو نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دے، پہلے حضور کا حکم مانے اور اس کے بعد جا کر کے نماز بجا لائے. بہت ممکن کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید یہ میں نے ایک خاص مقصد فکر کی ترجمانی کی، نہیں، اس میں پوری امت کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں، پوری امت کے علماء کا اختلاف نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نماز کو چھوڑ دے اور بعد میں نماز پڑھے گا جب حضور کا حکم آ جائے، حضور کا حکم بجا لائے، حضور کی بات مانے اور اس کے بعد میں پھر وہ نماز پڑھے. اب آئیے اس پر دلائل. یہ آپ جانتے ہیں کہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم اور آپ میں کہ کئی لوگ ہیں جو اس دعوت کو مانتے ہیں، اس دعوت کو تسلیم کرتے ہیں. کتنے لوگ؟ اول تو سب سے پہلے وقت بڑا کم ہوتا ہے ہمارے پاس، مؤذن کا اول تو مؤذن کا معاشرے میں مقام ہی کیا ہے. ایک ممبر کمیٹی کا ناراض ہو جائے اس سے کہیں گے دیکھیے آپ کل سے اذان مت کہیے گا، یہ آپ کی آج تک کی تنخواہ، تشریف لے جائیے. کوئی مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں. اب جب وہ بیچارہ پکارے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو دیندار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی چلو اذان ہو گئی، نماز پڑھ لیں، ایک وقت کی نشاندہی، غنیمت ہے کہ آپ آ جائیں. صحیح یہ بتائیے کہ مؤذن اگر اذان کہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور ہم نماز کے لیے نہیں آئے، دکان ہی میں پڑھ لی نماز تو ہو گئی، گھر میں ہم نے پڑھ لی نماز تو ہو گئی، مسجد حاضر نہ ہو نماز ہو گئی، ان سب صورتوں میں نماز ہو جائے. یہ طویل کلام ہے کہ جماعت واجب، اگر کوئی مسجد میں آن کر بجماعت نماز نہ پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مؤذن اگر کہے تو نماز پڑھنے ہم نہ بھی جائیں مسجد میں، اپنی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں کہی، کبھی بھی اذان نہیں کہی. ایک موقع ملتا ہے ہمیں، وہ بھی بڑی چھان پھٹک کے بعد، حدیثوں کی کتابیں اس کی شرح، کہ حضور ایک مرتبہ جنگل میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، چند صحابہ، دو چار چھ حضور کے ساتھ تھے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں اذان کہی، وہاں اذان کہی. اور میں سمجھتا ہوں شاید حضور نے اس لیے اذان کہہ دی تاکہ دنیا بھر کے مؤذن یہ جان لے کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ. اذان ایک مرتبہ کہی، عام عوام میں، پبلک میں حضور نے اذان نہیں کہی. علماء اس کی حکمت یوں بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن اگر کہی حی علی الفلاح اور کوئی نماز کے لیے نہ آئے تو صرف اتنا ہوا کہ جماعت چھوٹی، اور حضور اگر اذان کہہ دیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، جو اس ندا کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں رسول بلائے تو تم پر فرض ہے کہ فوراً اس کا حکم مانو. تو آپ نے دیکھا میرے جیسے مؤذن کی اذان میں، اور اگر وہی اذان حضور فرما دے اس میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ منصوص ہے مسئلہ کہ جب بھی اللہ کا رسول بلائے فوراً تم حاضر ہو جاؤ. حضور اگر اذان کہہ دے جو نہیں آئے تو اس کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، وہ سخت گناہگار مستحق نار ہو جائے. اس لیے حضور نے کبھی بھی اذان نہیں کہی. ایک دلیل اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت پر دو دلیلیں. اس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا, امام نسائی نے اس کو نقل فرمایا, اور ابو سعید بن مولا کی حدیث تو بخاری شریف میں موجود ہے. عزیزان گرامی, دو حدیثیں ہمیں اس عنوان کی ملتی ہیں. ایک تو متعلق ہے حضرت عبی ابن کعب, جو بڑے سینئر صحابی ہیں, اور عبی ابن کعب یہ ان صحابہ میں ہیں جو صحابہ میں علماء تھے, جنہوں نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ کے اساتذہ ان علماء کرام میں سے عبی ابن کعب, اور دوسرے ہیں حضرت ابو سعید ابن معلہ. یہ دونوں حدیثوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے. حضرت ابو سعید ابن معلہ نماز پڑھ رہے تھے, اسی طرح حضرت عبی ابن کعب وہ بھی نماز پڑھ رہے. ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے عبی ابن کعب کو بلایا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. ابتدا دور تھا, انہیں یہ آداب ابھی سکھائے جا رہے تھے. وہ کچھ تاخیر سے تشریف لائے ابن کعب. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں آنے میں تاخیر کیسے؟ کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک تو آپ نے آواز دی, آپ اللہ کے رسول, آواز جب میرے کان میں پہنچی تو میں رسول کی آواز کو تو میں نے سن لیا, مگر میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ چلو نماز کا تک ملا, نماز مکمل کر کے آپ کی بات مان لوں گا, مجھے اس لیے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا کہ سجیب للہ وللرسول, کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے اذا دعاکم فوراً اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضور آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی, آئندہ اس پر عمل ہوگا. اسی طریقے سے ابو سعید ابن مولا کی حدیث میں بھی ہے کہ انہیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی, اور ابو سعید ابن مولا کی حدیث کو تو امام بخاری نے نقل فرمایا. وہ بھی جب تاخیر سے آئے, تاخیر سے آنے پر حضور نے فرمایا تمہیں دیر کیسے؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا. یہاں بھی آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں, میں نے آپ کا پیغام تو سن دیا, مگر میں نے یہ جان کر کہ رسول کا پیغام, میں اللہ کی نماز پڑھ رہا, میں نے سوچا کہ اللہ کی نماز مکمل کر کے پھر آپ کی بات مانی جائے. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول؟ انہوں نے کہا حضور آئندہ گویا ایسا نہیں ہوگا. اب آئیے علامہ قسطلانی نے لکھا, اور جناب اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا, اور بہت کچھ علماء نے لکھا, جس کا نچوڑ یہ ہے. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رچ اور بس جائے کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی اگر فرائض ادا کر رہا ہو اور حضور اسے بلا لے, وہ نماز کو چھوڑے, پہلے حضور کا حکم مانے. اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بھی لکھا, علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ جب آدمی نماز چھوڑے, دو رکعت پڑھے, چار رکعت والی نماز, اب حضور بلائیں تو دو رکعت پڑھ کر واپس آئے, حضور اگر فرمائے کہ لو سبزی لے آؤ, فلاں آدمی کو بلا لاؤ, یہ بلانے چاہے اچھا ذرا یہ کام کر کے آ جا, وہ کام بھی کر لیا, ذرا فلاں آدمی رہ گیا اسے بلا لو, اسے بلا لیا, تمام کام ختم ہونے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑ کر آیا وہیں سے اپنی نماز کی تکمیل کرے. نماز جو پہلے چھوڑ کر آیا وہ ضائع نہیں ہوں گی, یہ تو دو پڑھ دیے اب ان کا اعادہ ہوگا نہیں, جہاں نماز چھوڑی وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرے, اور حضور کے بلانے پر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی آیت میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا, اور علامہ قسطلانی نے بہت کچھ لکھا, وہاں دیکھا جا سکتا. اب آئیے اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب حضور بلائیں تو نماز کو چھوڑ, جب نماز کو چھوڑے تو حضور کا حکم بجا لانے کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دے, وہ رکعتیں ضائع نہیں ہوں گی جو اس نے پہلے پڑھی. اب آئیے اس پر تین اعتراض وارد ہوئے. ایک اعتراض تو یہ وارد ہوا کہ نماز میں اگر کوئی آدمی چلے نماز ٹوٹ جائے گی, نماز میں کسی آدمی نے اگر جان کر کوئی کلمہ کہہ دیا اف آہ او جو دو حروف پر مشتمل ہو یہ بھی نماز کو توڑ دے گا. دو باتیں, تیسری بات یہ کہ حالت نماز میں وہ قبلے کی جانب اس کا سینہ, اگر اس نے حالت نماز میں اپنے سینے کو قبلے سے پھیر لیا نماز ٹوٹ گئی. یہ ہم فقہ حنفی کے مطابق بات کر رہے ہیں. فقہ جعفریہ میں تو بہت گنجائش ہے کہ کوئی آدمی اگر سلام کرے تو اس کو وعلیکم السلام بھی کہہ دیں, کہو بھائی آپ کے بال بچے خیریت سے ہیں تو تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. کوئی آدمی اگر آ جائے وہ کنڈی کھڑکھڑائے, نماز میں نکل کر آپ اگر کنڈی بھی کھول دیں تو بھی ان میں بڑی وسعت. ہم فقہ حنفی کے مطابق بات کر رہے ہیں. اس میں تو اتنی پابندی ہے کہ کوئی جملہ اگر اضافی نکل گیا نماز ٹوٹ گئی. یہاں تک کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اسے چھینک آ گئی. وہ چھینک میں اس نے اگر یہ سوچا کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, اس چھینک کے جواب میں اگر اس نے الحمدللہ کہہ دیا تب بھی نماز گئی. اور اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا جواباً, کسی یحم اللہ کہہ دیا اس کے جواب میں, اس کی بھی نماز گئی. آپ نے دیکھا نماز کتنا نازک مسئلہ ہے. البتہ اس میں کچھ استثناءات. وہ استثناءات کیا ہیں؟ مثلاً کھانسی آ جائے, کتنے بھی حروف پر مشتمل ہو نماز نہیں جائے, اس لیے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. کسی کو ڈکار آ گئی, اگرچہ یہ اچھا نہیں نماز میں ڈکار لینا, اور یہ عادت رمضان میں ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے, لیکن اس کا حالات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت شاندار طریقے آواز سے ہم ڈکار لیتے ہیں. بہرحال ڈکار جو ہے اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی چاہے کتنے حروف ہو جائیں. اسی طریقے سے کسی کو چھینک آ جائے, اب ظاہر ہے کہ چھینک میں بھی حروف تو پیدا ہوتے ہیں, لیکن چھینکنے میں جو حروف پیدا ہوں اس میں بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. کسی کے کمر میں تکلیف ہے اور اٹھتے وقت کہیں اوف, تکلیف کے ساتھ اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا. علماء نے اس کا بھی استثناء رکھا ہے کہ ایک تکلیف کی وجہ سے بے ساختہ اس کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا. اور جان کر کے اگر کوئی حروف نکالے تو اس کی نماز چلی جائے گی, نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. ایک اعتراض, دوسرا اعتراض, قبلے سے اگر گھوما تو بھی اس کی نماز چلی گئی. تو بھائی قبلے سے سینے کو پھیرا تو بھی اس کی نماز چلی. اچھا صاحب چلنا یہ تو بہت بڑا فعل کہ آدمی نماز میں چلے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ کیا بات کہ یہ تینوں باتیں یہاں پائی گئیں. حضور نے جب جسے بلایا, یہ ضروری تو نہیں کہ حضور قبلے کی سمت بیٹھے تو بالکل سیدھا قبلے کی جانب جائیں, یہ ممکن نہیں. اچھا حضور کو سلام بھی کرے گا, پوچھے گا کائے کے لیے آپ نے بلایا, فرمائے ہو جاؤ یہ میرا پیغام فلاں صحابی کو کہے تو وہ حضور کا پیغام بھی پہنچائے, بات یہاں کر رہا ہے. یہ کیا بات جب بھی نماز نہیں ٹوٹی. اچھا پھر یہ کہ چلا, چلنے سے بھی نماز نہیں گئی. علماء نے اس پر اتفاق کیا جو علامہ قسطلانی کا نچوڑ کہیے اسے, اور تمام تک علماء کی گفتگو کا نچوڑ وہ یہ ہے. فرما دیکھو ان افعال سے نماز اس لیے نہیں گئی کہ جن کے حکم سے کھڑا ہوا انہی کے حکم سے چلا. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, اور اللہ اس کا رسول ہی اسے بلا رہا ہے, تو جس کے حکم پر کھڑا ہوا اسی کے حکم سے تو چل رہا, اس لیے نماز نہیں ٹوٹی. یہ کلام کر رہا ہے تب بھی نماز نہیں ٹوٹی. کہا نماز نہیں ٹوٹی اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ کلام کس سے کر رہا ہے. ارے اسی سے کلام کر رہا ہے جس کو حالت نماز میں سلام کر رہا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بھائی انہی کو تو سلام کر رہا ہے دو بار اور انہی سے تو کلام کر رہا, تب بھی نماز نہیں ٹوٹی. اچھا بھائی اب یہ قبلے سے گھوما تب بھی نماز نہیں گئی, ان کا جب بھی نہیں گئی, چلنے سے اس لیے نہیں گئی کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, بات سے اس لیے نہیں ٹوٹی کہ حالت نماز میں ان پر سلام کر رہا ہے تو کلام کرنے میں کیسے ٹوٹ. بھائی پہلے وہ قبلے کی طرف تھا, اب بھی نماز نہیں گئی, اب تو وہ قبلے کی طرف نہیں. تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے تو وہ کعبے کی طرف تھا, قسم خدا کی اب تو کعبے کے کعبے کی طرف ہے, اب تو وہ کعبے کے کعبے کی طرف ہے, اس لیے اس کی نماز نہیں ٹوٹی. اللہ اکبر. ان تین باتوں کو ذہن میں رچا اور بسا کر اب غور کیجئے. سبحان اللہ, حالت نماز میں بھی حضور کسی کو بلائیں تو اس ذمہ داری اس کی یہ ہوگی کہ سب کام کو چھوڑ کر پہلے مصطفیٰ کا کہا مانے. اور یہ مقام اگر آپ کے ذہن میں رچ اور بس جائے, انشاءاللہ کوئی مقام مصطفیٰ سے جو نہ آشنا ہو وہ کتنا ہی آپ کے کان بھرے, یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ متزلزل عزیزان گرامی نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کی پوری پابندی کرتے کہ جہاں بھی حضور کا پیغام پہنچ جائے سب چھوڑ کر پہلے حضور کا کہا مانتے. اور عزیزان گرامی، نماز بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو دو واقعے ہم نے حدیث سے بتا دیے، اور علامہ قسطلانی کے حوالے سے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے حوالے سے ہم نے بتا دیا. اب آئیے، باتیں بہت ہیں، وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ تقریر کا تتیمہ مناسب انداز میں ہو جائے، ہم صرف ایک واقعہ حدیث کی کتاب سے بیان کرتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیت سنی، یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو اس کی وہ پابندی کیسے کرتے تھے، کس طریقے سے اجلت میں حضور کا حکم مانتے، کس مستعدی کے ساتھ حضور کے دربار میں پیش ہوتے. یہ تو صحابی جن کا واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں. عزیزان گرامی، یہ تو صحابی، ارے حضور نے تو درخت کو بلایا تو وہ حضور کے دربار میں آ گیا، پتھر کو بلایا وہ حضور کے دربار. حالانکہ مکلف تو نہیں کہ اللہ نے پتھر اور درخت پر اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت ضروری کی ہو، بظاہر ایسی کوئی آیت نظر نہیں آتی کہ یہ تو اطاعت غلاموں پر ہے کہ وہ اس کے مکلف ہیں، مگر حضور نے درخت کو بلا لیا تو درخت آ گیا، پتھر کو بلایا تو پتھر آ گیا، سورج کی طرف اشارہ کیا سورج رک جاتا ہے، اور اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا واپس آ جاتا، چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. ایمان سے کہیے، جب یہ بے جان حضور کے اتنے فرما بردار تو ہم انسانوں کو کتنا فرما بردار ہونا چاہیے. یہ تو بے جان لوگ ہیں کہ جس پر حضور کا حکم آ جائے وہ اس قدر اطاعت اور فرما برداری کرے، تو مسلمان کا کیا کام ہوگا، انسان کا کیا کام ہوگا کہ جب حضور کا حکم آ جائے تو وہ اپنے تمام معاملات کو چھو کر اللہ اور اس کے حکم کی گویا بجا آوری میں لگ جائے. اگر یہی بات مسلمانوں کے ذہن میں رکھ اور بڑھ جائے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا. آخری بات، ایک حدیث شریف، حضور علیہ السلام نے غزوہ احد بڑے نامتائب حالات میں لڑا. کفار مشرکین جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہتے، بڑا وہ گویا پھیلا ہوا واقعہ، اس سے بڑے نکات نکلتے، اعتراضات آتے، ہم سب کو سمیٹ کر کے کتنی گفتگو کرتے. حضور غزوہ احد میں تشریف لے گئے، حضور نے اپنی دانش میں تیر انداز صحابہ ایسی ایسی جگہ کھڑا کیا اور انہیں تنبیہ کی کہ دیکھو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے لیکن تم ان مقامات سے ہٹنا نہیں، ان مقامات سے نہیں ہٹنا. اب کیا ہوا، ابتدان ظاہری قرائن سے ایسا لگا کہ مسلمانوں نے پالا مار لیا، صحابہ نے اپنے اشتہاد سے کہ بھئی جنگ جیتنے کے لیے تو یہاں کھڑا دیا گیا، جب ہم نے جنگ اور یہ مارے کا سر کر لیا تو اب یہاں کھڑا رہنے کا کیا فائدہ. انہوں نے وہ مقامات چھوڑ دیے، جب یہ مقامات چھوڑ دیے تو کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ ایک طرح سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے اور کئی مسلمان اس میں شہید ہوئے. بڑا بھیانک واقعہ ہے جنگ احد کا. اللہ اکبر، ان شہداء کے مزارات پر رب کریم رحمت و رضوان کی بارش فرمائے کہ جنہوں نے یہ کے بعد دیگر پیارے مصطفیٰ پر جو جانیں قربان کی ہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھیے گا، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا. اس کا ایک واقعہ یہ، جب غزوہ احد تیار ہوا، ایک ندا، اے غلامان مصطفیٰ حاضر ہو جاؤ کہ حضور نے تمہیں غزوہ احد کے لیے طلب کر لیا. اب جہاں جہاں صدا پہنچی لوگ جھوک در جھوک نکلنا شروع ہو گئے. اسی رات کا واقعہ ہے، ایک حضور کے بڑے مشہور صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی آج ہی شادی ہوئی. امتحان دیکھی اللہ تبارک و تعالی، آج ہی شادی، نئی نویلی دلہن ان کے پاس موجود. جب یہ ندا آئی تو دلہا دلہن محض استراحت، اچانک حنزلہ کے کان میں آواز پہنچی کہ حضور نے غزوہ بدر کے لیے غلامان مصطفیٰ کو طلب کر دیا. حضرت حنزلہ آدھی رات یہ آواز جب آئی، عیش عشرت کا بستر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، دلہن کو جگایا اور کہا کہ لو یہ سارا سامان سنبھالو، میں تو چلا اپنے آقا کے نام پر جان کی بازی لگانے کے لیے. افو، آج کل کی دلہن ہوتی، آج کی کوئی خاتون اول ہوتی کہ جس کا ذہن ہمارے معاشرے میں الیکٹرانک میڈیا نے بنایا، ٹی وی اور جناب ریڈیو اور جناب وی سی آر نے بنایا، کیا عجب کہ آج ایسا کوئی نازک موقع آ جائے تو دلہن کہے اچھا یہ تمہیں نکاح سے پہلے نہیں سوچی، کہ کبھی ایسے مرحلے سے بھی گزرنا پڑتا. یہ کہاں کا تماشا, یہ کہاں کا پرفا کہ آج ہی شب عروسی اور آج ہی ہمیں چھوڑ کر جان کی بازی لگانے جا رہا. اگر اس کام پر تم مامور تھے تو تم نے نکاح کیوں نہیں کیا تاکہ میں اپنا شریک حیا کسی دوسرے کو تلاش کر لی. نہیں, اللہ اکبر, جس درخت کے سائے میں یہ پلے تھے وہ صحابیہ بھی تو اسی درخت کے سائے میں پلی. جب دلہا مہوے گفتگو تھا تو دلہن نے کہا جلدی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے میں تاخیر ہو جائے اور لوگ تمہیں کہیں کہ تم سب سے آخری آنے والے ہو. جاؤ اور جان کی بازی لگاؤ, اگر بچ کر آ گئے تو غازی اور اگر جاں بحق ہو گئے تو قسم خدا کی کل قیامت میں اگر یہ صدا ہوگی کہاں ہے حنزلہ شہید کی بیوی تو میرا سر کل فخر سے بلند ہو جائے. اب جی جناب, معمہ یہ بن گیا کہ دولہا تو دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا, جانے کے بعد غزوہ بدر میں شریک ہو گیا. غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد حضرت حنزلہ شہید ہو گئے, یہ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد یہ غزوہ ختم ہوا, مسلمانوں نے شکست کھا لی. اب تمام کے اجسام جمع کیے جا رہے تھے, چلیے سابقہ کے تجہیز اور تقسیم کی جائے. سب کے اجسام جب ڈھونڈے گئے تو سب کے اجسام مل گئے, حنزلہ کا جسم نہیں مل رہا, حنزلہ کا جسم نہیں مل رہا. لوگ تلاش کر رہے ہیں حنزلہ کہاں, یہ شریک جہاد ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا, مار کھاتے ہوئے دیکھا, مارتے ہوئے دیکھا, مگر جسم نہیں مل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی چیز کی تلاش میں ہے. فرمایا کیا تلاش کر رہے؟ تو حنزلہ شریک جہاد وہ نظر نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا تم اسے زمین پر تلاش کر رہے؟ قسم خدا کی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں حنزلہ کو تو فرشتے آسمان پہ غسل دے رہے, آسمان پر نہلا رہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی اور دوسرے بھی تو حضرات تھے, انہیں فرشتوں نے کیوں نہیں نہلایا, انہیں فرشتوں نے غسل کیوں نہیں دیا. اللہ اکبر, حدیث میں آیا کہ جب حضرت حنزلہ کا جسم ملا تو ان کی داڑھی سے تازہ پانی ٹپک رہا, ان کی زلفوں سے تازہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی, مگر پھر بھی یہ بات معمہ بن گئی. یہ مسئلہ کیا ہے؟ حنزلہ کو تو فرشتوں نے نہلایا, دوسروں کو فرشتوں نے کیوں نہیں نہلایا؟ اگر یہ بات نہ کھلتی تو آج تک یہ بات معمہ رہ جاتی. حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس میدان میں غزوہ ہوتا اس میں تین دن آپ قیام فرماتے, تین دن قیام کرنے کے بعد اب نکل. غزوہ احد میں پریشانی یہ تھی حضور کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مشرکین جنگ جیت کر کہیں مدینہ شریف پہ حملہ نہ کر, سینکڑوں خطرے لاحق. بہرحال اللہ نے کرم فرمایا, حضور مدینہ منورہ آئے, سوچا کہ چلو حنزلہ کی بیوی سے تعزیت کر لیں کہ اس کا نیا نویلا دلہا ہم سے جدا ہو گیا. وہ حضور حنزلہ کی بیوی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ حنزلہ کی دلہن, تیرا دلہا اس غزوے میں شہید ہو گیا, اور تعزیت کی, صبر کی تلقین کی, اور چپ چاپ سے پوچھا, اے حنزلہ کی دلہن ایک بات یہ تو بتا کہ جب حنزلہ تیرے پاس سے گیا وہ کیسی حالت میں تھا؟ حنزلہ کی بیوی نے کہا, حضور اس پر غسل کرنا واجب تھا, اس پر غسل واجب تھا, اور جب آپ کی آواز آئی اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ غسل کرتا, اور آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا گیا, اور ایسی ہی حالت میں وہ شہید ہو گیا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا. حضور نے فرما, حنزلہ کی دلہن تیرے شوہر کو تو ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے آسمان پر نہلایا, تیرے شوہر کو فرشتوں نے آسمان پر نہلایا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے یہ حدیث گئی, انہوں نے اس حدیث ہی کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا کہ کس شہید کو غسل نہیں دیا جائے, مگر جس شہید کے متعلق یہ تحقیق ہو جائے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں یا اس پر غسل واجب ایسی حالت میں وہ شہید ہوا, تو اس حدیث کی دلیل سے اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس شہید کو غسل دیا جائے گا جس کے متعلق یہ بات متفق ہو جائے کہ اس پر غسل واجب تھا. اب ایمان سے کہیے, استجیب للہ ولی رسول, صحابہ نے اس کی اتنی تقریب, اتنی تازی اور اس پر اتنے مستعد تھے کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر غسل کرنے کی دیر گوارا نہ کی اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے, اور رب کریم نے انعام یہ دیا کہ انہیں فرشتوں نے آسمان پر نہلایا. ایمان سے کہو, حضور کی اطاعت, حضور کی غلامی میں ہم اتنے مستعد ہو جائیں تو آج ہماری دنیا بھی سمر سکتی ہے، دین بھی سمر سکتا. یہ جذبہ شہادت اگر ہم میں آف کر جائے، دوبارہ واپس آ جائے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں عزیزان گرامی آنکھیں نہیں دکھا سکتی. ایک بات سن لیجیے، دو تین منٹ میں نے اوپر لے لیے. حضرت عمر نے جب ساری دنیا کو للکار دیا کہ مسلمان حکمران، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور مسلمانوں کو حکمرانی کا حق ہے، اور ساری دنیا کو چیلنج کر دیا. لوگ آئے، کہا کیا بات، کتنے مٹھی بھر مسلمان ساری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں؟ راز کیا ہے؟ کتنا اسلحہ، کتنی فوج ہے، کتنے سامان حرب ہے، یہ وجہ کیا، اس کا راز بتاؤ. حضرت عمر نے راز کی بات کہہ دی. جو آج مسلمان یہ دو جملے اپنا لیں تو ان کی زندگی سمر جائے. اللہ اللہ فرما، سنو، ہمارا ایٹم بم کیا ہے، ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے، ہمارے پاس طاقت کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنے سکھایا. اور جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مسخر نہیں کر سکتی. وما علینا الا البلاغ.